kesällä, ketä heä. Todetan, sõbraliku, yhdessä väikkisen heä. Vahva, luistako, lõbusat ja vabat. Kel yläval polvyy, asu varmas, väikkeinen nava. Seiskonti, jutukas, elukoge, noo. Kel hääl, vahus kui, jõe sänki vool. Ja huuleki, maitsevat, kui vahus pereve sool. Suuret tissit! Minun järgi näet suuret tissit! Tissit!